Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol'da 2 haftalık bir ara verdik. Ligin devre arasını biz de tatil yaparak geçirdik. Ligin ikinci yarısı başladı. 3 büyük kulüpte, hatta 4 büyükler, hatta 5 büyükler maçlarını galip başladılar. Bu haftaya damga vuran, ligin ilk haftasına damga vuran Aziz Yıldırım oldu yine. Aziz Yıldırım her konuştuğunda damgasını vuruyor haftaya. Şöyle bir tartışma başlattı. Yayın havuzundan çıkıyoruz. Eğer hakkımız verilmezse, bunu kim verirse versin, devlet olur, başka bir kuruluş olur, futbol federasyonu olur. Ama eğer bizim hak ettiğimiz para verilmezse biz lig yayın havuzundan çekiliriz. Nedir bu lig yayın havuzu? Şudur. Maçları yayınlayan Lig TV her yıl 500 milyon dolara yakın bir para dağıtıyor. Bu para Süper Lig'in 18 kulübü arasında pay ediliyor. Nasıl pay ediliyor? Bir kere bir takım kaç kez şampiyon olmuşsa her bir şampiyonluk için 1 milyon dolar alıyor. Yani Fenerbahçe, Galatasaray sırf 19 milyon doları şampiyonlukları için alıyorlar. İşte Beşiktaş 13 milyon, Trabzonspor 6 milyon, Bursaspor 1 milyon buradan alıyor. Sonra bu topladıkları puanlara göre de bir para alıyorlar. İşte ligi birinci bitiren her galibiyete 1 milyon dolayına yakın bir para alıyor. Yani puanlarına, topladığı puanlardan da bir para topluyor. İlk 3'e girdiği zaman bir prim alıyor. İlk 6'ya girdiği zaman bir prim alıyor. Şampiyonluk primi alıyor vesaire. Ama Aziz Yıldırım diyor ki eğer diyor biz bu havuz olayına girmesek diyor bize yılda 125-130 milyon dolar para verecek kişiler ya da kurumlar var diyor. Dünyada havuz sistemi uygulanıyor ağırlıklı olarak. Yani daha doğrusu Avrupa'nın belli başlı liglerinde, İspanya hariç. İspanya'da 2016-17 sezonundan itibaren havuz sistemine girecek. Hali hazırda Real Madrid ve Barcelona yıllık 200 milyon dolarlık bir euro, hatta euro olması lazım, bir yayın havuz gelirine sahip. Evet, diğer havuzdaki kulüplerin, yani Avrupa, Almanya, İngiltere, Fransa'daki kulüplerin bu anlamda geliri daha düşük oluyor. Geçmişte havuz olayı delinmişti. Yani havuz olmaya, havuzun delindiği bir dönem olmuştu. Ne olmuştu? İşte biz Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını bir kanaldan, dış saha maçlarını başka bir kanaldan, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un, hakeza, yani kim hangi takımla anlaştıysa onların maçını çok değişik kanallardan izlemiştik. Evet, bir kaos oluşuyor. Ama dersiniz ki kapitalist sistem, serbest piyasa ekonomisi var. Kime ne? Evet, kime ne? Ama Türkiye'de futbol yayınlarını düzenleme hakkı ve pazarlama hakkı Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu kanunla hüküm altına alınmıştır. Eğer bir kulüp havuzdan çıkarsa yayın haklarını satamıyor. Yani kanunda değişiklik olmazsa Aziz Yıldırım istese de Fenerbahçe'nin haklarını satamaz. Ama diğer yandan da deniliyor ki efendim biz bu memlekette ne işler gördük, ne kanunlar değişti, ne talimatlar değişti. O yüzden Aziz Yıldırım eğer havuzdan çıkarsa, Fenerbahçe'yi çıkartırsa istediği fiyata Fenerbahçe'nin yayın hakkını satar. Diğer yandan Galatasaray Başkanı destek verdi. Bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Kanatlarım durup nefes alalım mı? belki yolumuz yakın. Sen uçarsa, yorulduk mu umudum, bir yerlere koralım mı? Çok ıslandı kanatlarım, durup nefes alalım mı? Belki yolumuz yakın. Sen uçarsan ey umut, doğan güneş bizden yana. İlk doğuşu değil ki bu. Belki, belki yolumuz yakın. Sen uçarsan, sen uçarsan ey umut. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Evet, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yayın havuzundan çıkma tehdidine mi, tehdit mi diyelim ya da çıkışına diyelim. Çünkü bu bir savaş ilanıdır dedi, eğer hakları verilmezse. Bu çıkışa Galatasaray ve Beşiktaş'ın tepkileri ne oldu? Galatasaray Başkanı ben hukukçuyum dedi Duygun Yarsuat. Hesap kitap işlerinden anlamam, Aziz Bey tüccardır. Onun dediği doğrudur dedi. Tabii şöyle bir şey var. Hani Fenerbahçe üzerinden kavganın tartışmanın yapılmasını istiyor Galatasaray. Çünkü şunu biliyor. Hani bir sistem değişikliği olur da Fenerbahçe bu yayın havuzu gelirini bugünkünün 2 katına 3 katına çıkartırsa otomatikman Galatasaray'a çıkar zaten. Yani Fenerbahçe havuzdan çıktı. Birisi Fenerbahçe 125 milyon dolar verdiyse öte yandan Galatasaray da aynı parayı alır. Çünkü malum rekabet bunu gerektiriyor. Ama böylece de kötü çocuk da olmayacak Galatasaray. Ne yapalım? Fenerbahçe bozdu işte. Biz de mecburen kendi başımızın çaresine baktık diyebilir. Duygun Yarsuat bu işi Aziz Yıldırım'a havale etti. Ha bu arada Duygun Yarsuat hatırlarsanız ne demişti? İşte şike davası sürecinde cemaat Fenerbahçe'den 50 milyon dolar istedi. Ben böyle bir duyum aldım dedi. Bu duyum Aziz Yıldırım'a soruldu geçtiğimiz hafta içerisinde. O da aynı şeyi söyledi. Böyle bir şey söylendiğini duydum dedi. Hani yoksa direkt bana gelen bir şey yok dedi. Bunu da bir parantez açıp kapatalım. Beşiktaş ne diyor peki yayın havuzu için? Beşiktaş başkanı enteresan bir çıkış yaptı. O havuzdan çıkılmasını istemiyor. Ama bir yandan da meydan okudu. Ne dedi? Havuzdan çıkarsak en çok parayı biz kazanırız. Yani işte yaptığımız sponsorluk anlaşmalarını falan görürseniz dedi. son zamanlarda kendi markasını en iyi pazarlayan, en iyi para kazanan kulüp Beşiktaş'tır. Dolayısıyla yayın havuzundan çıkılırsa şüpheniz olmasın ki en yüksek paraya Beşiktaş maçları satılır dedi. Kendi camiasını, ruhunu okşayan bir açıklama elbette. Öyle olur mu bilemiyoruz. Yani eğer piyasa dediniz maalesef, sevimsiz bir şey ama piyasa koşullarında şu bir gerçek. Fenerbahçe, Galatasaray kafa kafaya bir fiyat alır. Beşiktaş da bir barem onların altında alır. O yüzden gerçekçi olmakta fayda var. Bu şu değil yani işte efendim Beşiktaş'ın değeri daha düşük falan. Maalesef bu piyasa koşullarında sahip olduğunuz taraftar sayısına, o taraftarın alışkanlıklarına bakılıyor. Yani bugün yayıncı kuruluşun dekoderini en çok hangi taraftar alıyorsa pazarlık gücü de onun elinde oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Ha olur da Beşiktaş hakikaten çok yüksek fiyatlarla satabilir. Yani Fikret Orman'a şu anlamda katılmak lazım. Hakikaten Beşiktaş son dönemlerde sponsorluk gelirlerini arttırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray göğüs reklamını bulmakta zorlanırken, Fenerbahçe bulamazken Galatasaray zorlanırken Beşiktaş bu konuda bir sıkıntı yaşamıyor. Stat anlaşmasından dolayı. Ama bilemiyorum. Bunlar tabii ki afaki mevzular. Pratiğe dönüşünde göreceğimiz şeyler. Beşiktaş demişken, stat demişken bir parantezle Beşiktaş'ın açalım. Bir klip çekildi. Daha doğrusu bir reklam çekildi. Bu reklamda da 5 işçi oynuyor. İşçiler sabret diyor Beşiktaşlılara. Sabret, yakın zamanda bu stat bitecek, az kaldı diyorlar. Güzel bir reklam çalışması olmuş. Beşiktaş'ın stadı Şubat ortasında kaba inşaatın bitmesi bekleniyor. Bu tarih ikinci kez, yani daha önce Aralık sonuydu. Sonra Ocak ortası oldu. Şimdi Şubat ortası oldu. Açıkçası nakit para girdisi sıkıntısı olduğu için böyle bir gecikme oldu. Onu kabul etmek lazım. Bir kez daha bir son ara verelim. Ara dönüşü programımızı kapatalım. Thank you. Ben Kenan Başaran, Açık Futbol'dasınız, Radyo Havan'dasınız. Evet, geçtiğimiz haftaya bir de damga vuran olay Tolga Yarslan'ın transferi oldu. Şimdi öncelikle Trabzonspor Fenerbahçe ile bir transfer mücadelesine girişti Erkan Zengin için. Erkan Zengin Eskişehir sporluydu, eski Beşiktaşlı futbolcu. NASA'ya da bildirse, borsaya da bildirse ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum demişti Erkan Zengin. Ama geçtiğimiz hafta sonu Erkan Zengin'i biz Trabzon'un Avni Akyarı stadında top sektirirken gördük. Yani öyle büyük konuşmamak gerekiyormuş. Trabzonspor kulübü kulübüyle anlaştıktan sonra oyuncuyu da gidip Ersun Yanal ve Hacı Osmanoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu gidip İsviçre'de ziyaret edip orada ikna edip getirdiler. Aynı şeyi Tolga Yarslan'da yaşadık. O da Hamburglu gurbetçi. Beşiktaş'la adı anılıyorken Trabzonspor'da talip oldu birden. Ya da en azından medyaya yansıyan şekliyle söylüyorum. Belki onlar daha önce talip olmuştur ama Beşiktaş derken Trabzonspor ve fotoğraf geldi. Yine Hacı Osmanoğlu, Ersun Yanal ve futbolcunun görüntüsü geldi. Anlaşmanın imzalandığını gösterir bir fotoğraf. Fakat fotoğraf geldi demiş 5 saat sonra Beşiktaş'ta bir fotoğraf yolladı. Ve nihayetinde futbolcu Beşiktaş'tan yana tercihini kullandı. Trabzonspor çok daha iyi para vermesine rağmen. Şimdi iki kulüp arasında bir tartışma çıktı işte. Beşiktaş'ın oyuncuyu başka türlü ayarladı vesaire vesaire. Trabzon'a da Beşiktaş'a Trabzonspor'a hayır efendim biz sizden daha önce talip olduk. Oyuncu bizi seçti vesaire. Ama bu arada dikkatlerden kaçmaması gereken esas olay şu. Oyuncular alınmaya çalışılır vesaire. Bunlar transferde olan şeyler de bu para nereden geliyor sorusu soruldu Trabzonspor başkanına. Çünkü Trabzonspor'un mali durumu son dönemlerde pek iyi değil. Buna karşılık bu sene yaklaşık 30 futbolcu aldı. 30 futbolcu gönderdi. Ha şöyle bir durum var. Gönderdiklerinden para kazandı Trabzonspor. Yani atıyorum Hacı Osmanoğlu'nun söylediği 20-25 milyon euro bir harcama yaptılarsa 15 milyon euro'luk da bir gelirleri var oyuncu satışından. Yine de kendisi açıklama yapma gereği duydu. Dedi ki ben dedi parayı para desteğin dedi Ali Ağaoğlu'ndan alıyorum. Ünlü müteahhitten alıyorum dedi. Aile dostumuzdur, akrabamızdır. Ne zaman gitsem kendisi bana destek oluyor dedi. Eyvallah amenna. Velakin Ali Ağaoğlu yaptığı açıklamada ben dedi Hacı Osman'ınla her türlü desteği veriyorum. Fakat para desteği değil dedi. Ben futbolla ilgilenmiyorum dedi. Şimdi yandı gülüm keten elva. Nasıl? Burada bir açıklama gereği doğuyor yine. Yani Trabzonspor'un Ali Ağaoğlu'na cevap vermesi lazım. Çünkü kendisini offside'a düşürmüş oldu. Futbolda mali denetim şart. İvedilikle yapılması şart. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ da dün dedi ki eğer dedi bu bütçelerde falan biz makyajlama yapmazsak daha doğrusu makyajlama yapılmazsa Avrupa kupalarına kimse gidemez. Yani aleni bir şekilde muhasebe oyunları oynandığını söylüyor Göksel Gümüşdağ. Daha ne olsun böyle bir şey. Kulüpler Birliği Başkanı İstanbul Başakşehir Kulübü'nün başkanı söylüyor bunu. Şimdi bir UEFA yetkilisi bu açıklamayı alsa Türkiye'den kimseyi almaması lazım. Beyandır çünkü. Diyecek ki yahu siz hile yapıyormuşsunuz, makyaj yapıyormuşsunuz bak. O yüzden ben sizin kulüplerinizi Avrupa'ya almıyorum dese yeridir yani. Ha diğer yandan da evet Göksel Gümüşdağ doğru söylüyor. Yani borç mesela 1 milyar. Efendim varlıklar mevcut alacaklar düşürdükten sonra net borcumuz bu kadar. Ya tamam da eyvallah da şimdi 1 milyar borcun ödenmesi gerekiyor bir kere. O 1 milyar ödenecek. Bunu öderken sen hakikaten sahip olduğun bir tane mülk varsa onu satmayacaksın ki. Satamazsın ki. Bir kere kongren üye engel oluyor vesaire vesaire. Ama kağıt üzerinde gösteriyorsun bir karşılık olarak. Aslında o şudur. Velev ki ben iflas noktasına geldim. Hiçbir çarem, kurtuluşum yok. Evet ben o zaman elindeki malı, mülkü satarım. Borcumun bu kısmını öderim. Doğrudur. Ama yürüyen, işleyen bir işletmede o varlıkları sen hemen satmayacağına göre senin 1 milyarlık borcunun karşılığını başka türlü bulman lazım, göstermen lazım. Yani fiilen bunu yapman lazım. O yüzden bu makyajlamanın bir olayı budur. Bir de mevcut mal ve varlıklara öyle bir destanlar yazılıyor ki arsalar, marsalar her şey bir değer biçiliyor işte. Masa, sandalye kadar. Bir de hani değer biçilebilir de abartılı değerler biçiliyor. Futbolculara abartılı değerler biçiliyor ve böylece alacak verecek meselesinde mümkün oldukça borçlar makyajlanıyor. Ben Kenan Başaran, sizlerle birlikte oldum Açık Futbol'da. Siz Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Biz de haftaya tekrar gelelim ve konuşalım. Hoşça kalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.